Robert Louis Stevenson. Çarpık Cenut. Seslendiren Akın Altan. Rahip Murdoch Solis uzunca bir süredir Dule Vadisi'ndeki fundalıklı bir arazide kurulmuş Balveri kasabasının papazıydı. Sert görünüşlü, somurtkan bir ihtiyardı. Kendisini dinleyenlere korku verirdi. Hayatının son yıllarını yanında bir akrabası, hizmetçisi ya da herhangi bir arkadaşı olmadan sarkık korunun altındaki papaz evinde yalnız başına geçirmişti. Yüz atları çelik gibi sert olmasına rağmen gözleri vahşi, korkulu ve kuşkuluydu. Vaaz verdiğinde tövbe etmeyenlerin akıbeti üzerinde dururken sanki zaman fırtınaları içinden sonsuzluğun dehşetini gözetlermiş gibi görünürdü gözleri. Kutsal komünyon mevsimine kendisini hazırlamak için gelen pek çok genç insan onun konuşmasından korkuyla etkilenirdi. Kutsal komünyon, kudas, İsa'nın ıstırabı ve ölümünün anısına kutsanmış ekmek ve şarap paylaşımında bulunan Hristiyan ayini. Her Ağustos ayının 17'sini izleyen pazar günü, 1., 5. ve 8. Pidir hakkında, şeytan, kükreyen bir aslan gibi adını taşıyan bir vaaz verirdi. Hem konunun ürkütücü doğasıyla, hem de kürsüdeki hal ve tavrının korkutuculuğuyla, kendisini bu vaaz metninin ötesine taşımayı alışkanlık haline getirmişti. Çocukların korkudan ödü patlar, yaşlılarsa her zaman olduklarından daha bilge bir görünüme bürünürlerdi. Hepsi de bütün bir gün Hamlet'in ısrarla engellemeye çalıştığı o üstü kapalı alametlerle dolarlardı. Olmak ya da olmamak. Dule Nehri kıyısındaki kalın ağaçlar arasına kurulu papaz evi de bir tarafında üzerine sarkan koruyla, öbür tarafında gökyüzüne doğru yükselen sıra sıra soğuk bozkır tepeleriyle, tedbiri elden bırakmamaya önem veren herkes için karanlık saatlerde uzak durulması gereken bir yer olmaya, Bay Solis'in papazlığının daha ilk dönemlerinde başlamıştı. Kasaba birhanesinde oturan aile babaları, hiç tekin olmayan bu yöreden geç vakit geçme fikrini hep birlikte başlarını sallayarak reddederlerdi. Özellikle öyle bir yer vardı ki, zamanla farklı bir korku salmaya başlamıştı. Yukarıdaki yolla Dule Nehri arasında kalan papaz evinin her iki tarafa da birer çatı duvarıyla cephesi vardı. Evin arkası, yaklaşık yarım mil uzaklıktaki kilise kasabası Balveri tarafına bakıyordu. Önünde ise yolla nehir arasındaki alanı kaplayan, dikenli çalılarla çevrilmiş çıplak bir bahçe vardı. Ev iki katlıydı ve her katta iki geniş oda bulunuyordu. Kapısı doğrudan doğruya bahçeye değil, sel tehlikesine karşı yapılmış yüksekçe bir patikaya, daha doğrusu geçite açılıyordu. Bu geçidin bir kolu yolla birleşirken, diğer kolu da su akıntısına sınır oluşturan uzun söğüt ve mürver ağaçlarıyla son buluyordu. Balveri'nin genç sakinleri arasında son derece kötü bir şöhrete sahip olan o yer, işte bu patikaydı. Papaz orada çoğunlukla karanlık bastıktan sonra yürür, içinden okuduğu dualara kendini kaptırıp zaman zaman yüksek sesle inlediği olurdu. Okullu erkek çocuklarının diğerlerine göre daha korkusuz olanları, onun evde olmadığını papaz evinin kilitli kapısından anladıklarında, heyecandan yürekleri hızla çarparak, ''Liderimizin izinde'' adını koydukları bir macera oyunu oynarlardı bu efsanevi yolda. Bu korku atmosferinin, Bay Solis gibi temiz karakterli ve ortodoks bir tanrı adamını çevreliyor oluşu, o bilinmeyen, ücra taşra bölgesine şans eseri ya da iş yüzünden yolu düşen tek tük yabancının ortak merak sebebi ve araştırma konusu olmuştu. Ama çoğu insanın, hatta kasaba halkından olanların bile, Bay Solis'in papazlığının ilk yılına damgasını vuran garip olaylardan haberi yoktu. Bu konuda daha bilgili olanlardan bazıları ketum bir yaratılışa sahipti. Diğerleri de, özellikle bu konuda çekingen davranıyorlardı. Sadece arada bir, kasaba yaşlılarından biri, üçüncü içkisinin sonunda bu cesareti kendinde bulacak kadar heyecanlanırsa, papazın tuhaf görünüşünün ve yalnız yaşamasının sebebini bir bir anlatırdı. 50 yıl evvel Bay Solis Balveri'ye ilk geldiğinde henüz genç bir adamdı. Delikanlıydı, derdi yaşlı adam. Çok mürekkep yalamıştı ve tefsirde üstüne yoktu. Ama böyle genç bir adamda doğal olduğu üzere dinde hiç yaşam tecrübesine sahip değildi. Genç kesim onun tanrı vergisi hünerlerine ve çenebazlığına tav oldu. Ama yaşlı, aklı başında, ciddi erkek ve kadınlar, kendi kendini kandırdığını düşündükleri genç adam için ve sağlıklı idare edilemeyecek gibi görünen kasaba için dua etme ihtiyacını bile duydular. O zamanlar orta yolculardan önceydi. Orta yolcular, 17. yüzyılın sonlarında Westminster bildirimini muhafaza eden İskoçya Protestan Kilisesi mensuplarının geleneksel Kalvinizme karşı çıkan bir profesyonel rahipler topluluğu. Lanet olsun, şeytan görsün yüzlerini. Ama kötü şeyler iyi olanlar gibidir. İkisi de ağır ağır gösterir kendini, azar azar ilerler. Daha o zamanlar Tanrı'nın üniversite profesörlerini kendi hallerine terk ettiğini ve onlardan eğitim almaya giden çocukların zulme uğrayan ataları gibi koltuk altlarında birer İncil taşıyıp kalplerinde dua coşkusuyla tezek batağında otursalar daha fazla işe yaramış ve daha iyi etmiş olacaklarını söyleyenler vardı. Bay Solis'in üniversitede gereğinden fazla kaldığına zaten hiç şüphe yoktu. İhtiyacı olan o tek şeyin yanı sıra başka pek çok şeyi de umursar ve dert edinirdi. Yanında bir sürü kitap getirmişti. O kilisede daha önce hiç bu kadar çok kitap görülmemişti. Kitapları taşıyan hamalın işi çok zor olmuştu. Çünkü burasıyla Kilmakerli arasındaki şeytan bataklığında az kalsın hepsi birden çamura düşüp kaybolacaktı. İlahi kitaplardı. Buna şüphe yoktu. Ya da öyle oldukları söylenirdi. Ama ciddi insanlar şu görüşü paylaşıyorlardı. Tanrı'nın buyruğu İskoçyalı'nın köşesine dolu gibi yağdığında bu kadar fazla kitabın pek bir yararı olamazdı. Üstelik Bay Solis günün ve gecenin yarısını oturup sadece ve sadece yazı yazarak geçirirdi. Ki bu da hiç yakışık alır bir davranış sayılmazdı. Önceleri onun kağıttan okuyarak vaaz vereceğinden korktular. Ama daha sonra ortaya çıktı ki kendi kitabını yazıyordu. Ki bu da genç yaşına ve yetersiz tecrübesine yakışmazdı elbette. Her neyse, papaz evini onun yerine çekip çevirsin ve seyrek olarak gelen konuklarını ağırlasın diye yanına yaşlı ve münasip bir kadın almak zorunda kalınca bir koca karıyı tavsiye ettiler. Janet McClure derlerdi ona. Bay Solis'a kalsa çoktan ikna olmuş gibiydi. Pek çok kişi tam tersini öğütlemişti ona. Çünkü Janet, Balveri halkının en seçkin insanlarında şüphe uyandırmakla kalmıyordu. Dahası bir askerden çocuğu olmuş, belki 30 yıldır kutsal komünyona katılmamıştı. Ama çocuklar onun alacakaranlıkta Kisluğ'un tepesinde kendi kendine mırıldandığını görmüşlerdi. Ki tanrı korkusu olan bir kadın için alışılmışın dışında bir yer ve zamandı bu. Bununla beraber papaza Janet'tan ilk bahseden emlak sahibinin bizzat kendisi olmuştu. O sıralar emlak sahibini memnun etmek için papazın yapmayacağı yoktu. İnsanlar ona Janet'ın şeytanla kan bağı olduğunu söylediğinde bunu sadece batıl bir inanç olarak nitelendirmiş, İncil'i ve Endor cadısını dayanak gösterdiklerinde o günlerin mazide kaldığını ve şeytanın çok şükür etkisiz bırakıldığını söyleyerek lafı ağızlarına tıkamıştı. Dolayısıyla Janet McClure'un papaz evinde hizmetçiliğe başlayacağı kasabada duyulduğunda halk hem Janet'a hem de papaza karşı büyük bir öfke duydu. Evli hanımlardan bazıları Janet'ın kapısına gidip askerin çocuğundan tutun, John Thompson'ın iki öküzüne kadar hakkında bilinen her şey için onu suçlamaktan daha iyi bir çözüm bulamadılar. Janet'ın konuşkan biri olduğu söylenemezdi. İnsanlar genellikle onun işine karışmazlar, o da onların işine karışmazdı. Birbirlerine iyi akşamlar ne de iyi günler dilerlerdi. Ama Janet aralarına katıldığında değirmenciyi bile canından bezdirecek bir dille konuşurdu. Balveri'de o zamana kadar bu konuda hiçbir söylenti yoktu. Ama o gün Janet yerinden kalkıp birini böyle bir hikaye uydurmaya zorladı. Onlar hikayeye tek kelime ekleyemeden Janet iki kelime ekliyordu. Ta ki en sonunda evli hanımlar birlik olup onu yakaladılar ve sırtından giysilerini çıkarttıkları gibi kasabaya kadar sürükleyip Doley Nehri'nin sularına attılar. Janet bir cadı mıydı değil miydi anlayacaklardı. Bakalım yüzecek miydi yoksa boğulacak mıydı? Koca karı sesi sarkık korudan duyulana kadar korkuyla feryat etti ve bir değil 10 kişiymiş gibi savaştı. Evli hanımlar arasında ertesi gün ve koca bir gün sonra hala onun izini sürenler vardı. Ve bu karmaşanın tam da en ateşli anında Janet'ın yardımına koşan, günahlarına sahip çıkan yeni papazdan başkası değildi. "Kadınlar," dedi sesini yükselterek, "Tanrı adına onu bırakmanızı emrediyorum size." Janet ona doğru koştu. Korkudan aklını kaçırmış gibiydi. Ve ona sarılıp İsa aşkına kendisini bu iftiracılardan kurtarması için yalvardı. Kadınlar da kendi paylarına düşeni yapıp Janet hakkında bilinen her şeyi bire bin katarak anlattılar ona. "Kadın," dedi Janet'a, "bu doğru mu?" "Tanrı şahidim olsun ki," dedi Janet, "Tanrı biliyor ki tek bir kelimesi bile doğru değil." "Çocuk hariç," dedi. "Bütün hayatım boyunca edepli bir kadın oldum ben." "Tanrı'nın adıyla," dedi Bay Solis. "Ve onun değersiz bir papazı olan benim huzurumda, şeytanı ve yaptıklarını reddeder misin?" Bunu sorduğunda kendisini görenleri adeta dehşete düşüren bir homurtu çıkardı Janet. Dişlerinin ağzının içinde gıcırdadığını duydular. Ama zaten başka bir çaresi kalmamıştı. Janet elini kaldırıp hepsinin gözü önünde şeytanı reddetti. "Şimdi de," dedi Bay Solis evli hanımlara, "hepiniz evlerinize gidin ve sizi affetmesi için Tanrı'ya dua edin." Janet'ın üzerinde iç gömleğinden başka giysi yoktu. Ama Bay Solis ona kolunu uzatıp, sanki bir hanımefendiymiş gibi kasabaya, kendi evine götürdü. Feryatları ve kahkahaları bir skandalı ilan ediyordu duyanlara. O gece aklı başında pek çok insan oturup dua etti. Ama sabah olduğunda Balberi'nin üstüne öyle bir korku bulutu çöreklenmişti ki çocuklar saklandılar, hatta yetişkin erkekler bile kapı aralığından gizlice dışarısını gözetlediler. Çünkü asılmış bir vücudu andıran çarpık boynu ve bir tarafına düşmüş başıyla, yüzünde henüz gömülmeye hazır olmayan bir cesedinkine benzer yavan bir ifade, Janet kasabaya iniyordu. Gelen Janet mıydı, ona benzer bir şey miydi kimse bilmiyordu. Zamanla bu duruma alıştılar. Hatta hatanın nerede olduğunu anlamak için ona sorular bile sordular. Ama o günden sonra Janet, Hristiyan bir kadın gibi konuşamadı. Sadece saçma sapan sesler çıkartıp alt ve üst dişlerini makas gibi birbirine çarpıştırıyordu. O günden sonra Tanrı'nın adı asla dudaklarından dökülmedi. Bazen söylemeyi denediği oldu ama hiçbir defasında beceremedi. Her şeyin en iyisini bilenler bu konuda fazla konuşmadı. Ama o şeye Janet McClure adıyla asla hitap etmediler. Çünkü eski Janet onlara göre cehennemin dibini boylamıştı o gün. Ancak papaz iflah olmuyordu. Halkın zalimliğinin Janet'a inme inmesine sebep oluşundan başka hiçbir konuda vaaz vermiyor, ona sataşan çocukları dövüyordu. Aynı gece Janet'ı papaz evine çıkartmış, sarkık korunun altındaki evde birlikte oturmaya başladılar. Zaman geçtikçe işsiz güçsüz takımı bu karanlık işi hafife almaya başladı. Papaz hakkında olumlu düşünülüyordu. Geç vakitlere kadar yazı yazıyordu hep. Geceleri saat 12'den sonra papazın Dooley nehrine yansıyan mum ışığını görüyordu insanlar. Başlangıçta halinden memnun ve kayıtsız gibiydi. Oysa herkes onun kendisine yazık ettiğini görebiliyordu. Janet'a gelince, ortalığa çıkıp çıkıp kayboluyordu. Önceden de fazla konuşmazdı gerçi. Ama o zamanlar az konuşması gerektiği için konuşmazdı. Hiç kimseye sataşmadığı halde yine de yüzüne bakılamayacak kadar acayip bir şeydi ve Balveri topraklarında yaşayıp da onunla karşılaşmamak mümkün değildi. Temmuz ayının sonlarına doğru öyle bir mevsim geldi ki o memlekette daha önce hiç böylesi görülmemişti. Hava kurak, sıcak ve amansızdı. Çobanlar sürüleriyle kara tepeye çıkamıyor, çocuklar oyun oynamaya bile derman bulamıyorlardı. Hava aynı zamanda kasvetliydi de. Sıcak esen rüzgarın sert tokatları küçük vadilerde gurulduyor, hiçbir şeyin susuzluğunu gideremeyecek kadar kısa sağanak yağışlar oluyordu. Hep sabaha fırtına kopacağını zannediyor ama sabah olup gün ağardığında yine o aynı uğursuz havayla karşılaşıyorduk. İnsanlara da hayvanlara da ıstırap veren o havayla. Bu havadan en fazla etkilenenler bile Bay Solus kadar acı çekmedi. Ne yemek yiyebildiğini ne de uyuyabildiğini söylüyordu büyüklerine. Usanç veren kitabını yazmadığı zamanlardaysa herkes evine çekilip serinlemeye çalışırken o Mecnun gibi dağ tepe dolaşıyordu. Karatepe'ye yaslanan sarkık korunun yukarılarında demirden bir kapısı olan küçük bir kapalı alan vardır. Anlaşılan o ki orası eskiden Balberi'nin kilise avlusuymuş ve kutsal ışık krallığın üzerinde parlamadan önce Katolikler tarafından kutsanmış. Her neyse, burası Bay Solus'un baş sığınağıydı. Orada oturup vaazlarını tasarlardı. Gerçekten de huzurlu bir mekandı burası. Bir gün Karatepe'nin batı tarafından gelirken, önce iki, sonra dört, daha sonra da yedi leş kargasının eski kilise avlusunun üzerinde döne döne uçtuğunu gördü. Alçaktan ve ağır ağır uçuyor, uçarken birbirlerine ciyaklıyorlardı. Bay Solus, onları yollarından alıkoyan bir şey olduğunu anlamıştı. Kolay kolay hiçbir şeyden korkmazdı. Hemen duvarların üstüne tırmandı ve orada ne bulsa beğenirsiniz. Bir adam ya da adam görünümünde bir şey, mezarlardan birinin içinde oturuyordu. Cüsseli ve cehennem kadar kara bir adamdı bu. Eşi benzeri görülmemiş gözleri vardı. İskoçya'daki yaygın inanışa göre şeytan siyah bir adam suretinde ortaya çıkar. Birkaç cadı duruşmasında ve Love'un Memorials, Anıtlar adlı eserinde tuhaf ve ürpertici şeylerin o muazzam deposunda sanırım aynı inanış vardır. Bay Solus, kara adamlardan bahsedildiğini pek çok defa duymuştu. Ama bu kara adamda onu ürküten garip bir şey vardı. Sıcak olmasına sıcaktı ama duyduğu dehşet iliklerine kadar işleyip kanını dondurmuştu. Her şeye rağmen konuşabildi ve şöyle dedi. ''Dostum, buralarda yabancı mısın?'' Kara adam yanıt olarak tek kelime bile etmedi. Ayağa kalktı ve öbür taraftaki duvardan kayarak inmeye başladı. Ama gözünü papazın üzerinden hiç ayırmıyordu. Papaz da durmuş ona bakıyordu. Ta ki kara adam bir dakika içinde duvarı aşıp koşarak ağaçların arkasında kaybolana dek. Bay Solus neden böyle yaptığını pek de bilmeden onun arkasından koştu. Ama yürümekten yorgun düşmüş, sıcak ve dayanılmaz havadan bunalmıştı. Her ne kadar koşmaya çalıştıysa da tepe yamacının eteğine inene kadar kara adamı ağaçların arasında sadece bir an için görebildi. Orada bir kez daha gördü onu. Derken birdenbire hop bir adım daha ve zıplayıp Duley Nehri'nin üzerinden doğru papaz evine. Bu korkunç serserinin Balberi papaz evine elini kolunu sallaya sallaya girebilmesi Bay Solus'un hiç hoşuna gitmedi. Daha da hızlı koşup terden sırılsıklam oldu. Derenin üstünden atlayıp bahçe yoluna çıktı ama kara adamı şeytan almış götürmüştü sanki. Bahçenin her bir yanını dolaştı ama yok, kara adamı bulamadı. En nihayet elbette biraz korkarak ama sakince sürgüyü kaldırıp papaz evine girdi. Janet McLaur çarpık boynuyla karşısına çıktı. Onu gördüğüne pek sevinmemiş gibiydi. Janet'ı karşısında gördüğü andan itibaren Bay Solus'un aklında hep aynı şey vardı. Aynı soğuk ve ölümcül korku. "Janet," dedi. "Kara bir adam gördün mü buralarda?" "Kara bir adam mı?" diye sordu Janet. "Tanrı korusun, aklınızı mı kaçırdınız efendim? Balberi'de hiç kara adam yoktur ki." Ama tahmin edeceğiniz gibi tane tane konuşmuyor, ağzında lokma olan bir hayvan gibi anlaşılmaz sesler çıkarıyordu. "Öyleyse," dedi Bay Solus, "Janet, eğer kara adam yoksa demek oluyor ki ben Accuser of the Brethren'la konuştum." Accuser of the Brethren, kilise üyelerimizi Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan kişi hüsrana uğramıştır. Ateşli bir hastalık gibi otura kaldı, titrerken dişleri tıkırdıyordu. "Saçma," dedi Janet, "kendinize haksızlık ediyorsunuz efendim." Ve her zaman yanında taşıdığı brandiden ona bir yudum verdi. Sonra Bay Solus çalışmak için kitaplarına gömüldü. Uzun, alçak ve kasvetli bir odası vardı. Papaz evi dereye yakın olduğundan kışın soğuk kalır, yazın ortasında bile fazla kuru olmazdı havası. Orada oturup Balberi'ye geldiğinden beri olup biten her şeyi kafasından geçirdi, evini ve nehir kıyısında koşarak oynadığı çocukluk günlerini düşündü. O kara adam bir şarkı nakaratı gibi yer etmişti kafasında. hiç aklından çıkmıyordu. Düşündükçe kara adamı daha çok düşünüyordu. Dua etmeye kalktığında kelimeleri hatırlayamadı ve derler ki kitabını yazmayı denediğinde artık onu da yapamıyordu. Bazı zamanlar kara adamın soluğunu ensesinde hissettiği oluyordu. Kuyu suyu gibi soğuk soğuk terliyordu o zaman. Bazen de vaftiz edilmiş bir çocuk gibi kendine gelip hiçbir şeye aldırış etmiyordu. En nihayet kalkıp pencereye gitti ve gözlerini Duley nehrine dikerek durdu orada. Ağaçlar olağanüstü derecede kalındı. Papaz evinin altından akan su ise derin ve kapkara görünüyordu. Aşağıda Janet eteklerini sıyırmış çamaşır yıkıyordu. Papaza sırtı dönüktü ki papazın da neye baktığını bildiği söylenemezdi aslında. Ama sonra arkasını dönüp yüzünü gösterdiğinde, Bay Solis o gün ikinci kez aynı tüyler ürpertici korkuya kapıldı. Janet hakkında söylenenler birden aklına takıldı. Onun uzun zamandır ölü olduğu ve toprak kadar soğuk bedeninin içinde doğaüstü bir varlık taşıdığı. Biraz geri çekilip alıcı gözüyle baktı ona. Köpüklü suların içindeki çamaşırları ayaklarıyla eze eze yıkıyor ve kendi kendine şarkılar mırıldanıyordu. Ah, Tanrı günah yazmasın ama öyle iğrenç bir suratı vardı ki bazen sesini yükselttiği halde söylediği şarkının sözlerini anlayabilecek bir Tanrı kulu yoktu. Bazen de yan yana yere baktığı oluyordu ama orada da bakıyor olabileceği hiçbir şey yoktu. Etinden iliklerine kadar yayılan bir tiksinti duydu Bay Solis. Tanrı'nın uyarısıydı bu ona. Ama onun tek yaptığı, kendisinden başka tek bir dostu bile olmayan, zavallı, yaşlı ve aciz bir kadıncağız hakkında böylesine kötü düşündüğü için kendisini suçlamak oldu. Hem kendisi için hem de onun için biraz dua edip, biraz soğuk su içti. Çünkü midesi yeniden ağzına gelmişti. Ve gidip alacakaranlıkta çıplak yatağına yattı. O gün Balveri'de unutulmaz bir gece yaşandı. 17 Ağustos 1712 gecesi. Dediğim gibi hava daha önce de sıcaktı. Ama o gece her zamankinden de sıcak oldu. Güneş tuhaf görünüşlü bulutların arkasına girip battı. Cehennem gibi zifiri bir karanlık çöktü. Gökyüzünde tek bir yıldız, havada en ufak bir esinti yoktu. Burnunun ucunu görecek hal kalmamıştı kimsede. Yaşlı insanlar bile örtüleri üzerlerinden atıp yataklarına uzandılar ve zorlukla nefes almaya çalıştılar. Aklından onca düşünce geçerken Bay Solis'in fazla uyuyabilmesi zaten pek mümkün değildi. Uzanıp yatağa serildi ama ilk başta rahat ve serin olan yatak artık kemiklerini yakıyordu. Bazen uyuyakalıyor, bazen uyanıyordu. Bazen saat çanlarını, bazen biri ölmüşçesine uluyan bir köpeğin bataklıktan gelen sesini işitiyordu. Bazen doğa dışı varlıkların kulağına bir şeyler fısıldadığını duyar gibi oluyor, bazen de odasında ruhların dolaştığını görüyordu. Hastalanmış olmalıydı. Bu yargıya varmıştı. Evet, hastaydı. Bundan hiç şüphesi yoktu. Nihayet zihni berraklaşır gibi oldu. Üstünde gömleğiyle doğrulup yatağın kenarına oturdu ve bir kez daha kara adamla Janet'ı düşünmeye koyuldu. Nereden çıkardığını bilmiyordu. Belki de ayakları serinlediği için düşünebilmişti bunu. Ama bu ikisi arasında bir ilişki bulunduğuna ve ikisinden birinin ya da her ikisinin birden doğaüstü yaratıklar olduğuna kanaat getirmişti durup dururken. Tam o sırada Janet'ın bitişikteki odasından paldır küldür ayak sesleri geldi. Sanki orada birileri dövüşüyor gibiydi. Sonra şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Hemen arkasından bir rüzgar evin dört bir yanında ıslıklar çalarak esip uzaklaştı. Ardından her şey yeniden ölüm sessizliğine büründü. Bay Solis'i ne bir insan ne de şeytan korkutabilirdi. Kibrit kutusunu bulup bir mum yaktı ve mum ışığında üç adımda Janet'ın kapısına geldi. Kapıyı kolundan tutup iterek açtı ve cesaretle içeriye göz gezdirdi. Büyükçe bir odaydı bu. Papazın kendi odası kadar vardı. Büyük, eski ve sağlam eşyalarla döşenmişti. Çünkü papazın başka eşyası yoktu. Dört köşesinde karyola direkleri olan yatağın üzerine desenli eski örtüler yayılmıştı. Bir de meşe ağacından yapılmış enfes bir dolap vardı ki bu dolap papazın ilahi kitaplarıyla doluydu. Ve ayak altında durmamaları için konulmuşlardı oraya. Yerde de Janet'ın birkaç parça giysisi öteye beriye atılmıştı. Ancak Bay Solace'ın gördüğü kadarıyla ortalıkta ne Janet vardı ne de orada kavga edildiğini gösteren herhangi bir iz. İçeri girdi ki çok az kişinin yapmaya cesaret edebileceği bir şeydir bu ve etrafına bakınarak kulak kesildi. Ama papaz evinin içinde de Balberi kasabasında da çıt çıkmadığı gibi mumun etrafında dönen büyük gölgeler dışında etrafta göze çarpan bir şey yoktu. Sonra aniden yüreği ağzına gelen papaz yerine mıhlanıp kaldı ve tüyleri diken diken oldu. Zavallı adamın gözlerinin önünde öyle işler acısı bir manzara vardı ki, Janet eski meşe dolabın yanında bir çiviye asılmış halde duruyordu. Başı yine omzuna düşmüştü. Gözleri sımsıkı yumulmuş, dili ağzından dışarı fırlamıştı ve topukları yerden en az iki karış yüksekteydi. ''Tanrı hepimizi affetsin.'' diye düşündü Bay Solace. ''Zavallı Janet ölmüş.'' Cesede bir adım daha yaklaşınca yüreği göğsünden fırlayıp çıkacakmış sandı. Çünkü Janet, insanlığa sığmayacak türden büyülü bir yöntemle tek bir çividen sallandırılarak ve sadece bir parça yünlü çorap ipliği kullanılarak asılmıştı. Karanlıktan gelen bu cins acuzelerle gece vakti baş başa kalmak berbat bir şeydir. Ama Bay Solace'ın Tanrı'ya inancı güçlüydü. Sırtını dönüp o odadan dışarı çıktı ve arkasından kapıyı kilitledi. Sonra kurşun gibi ağır adımlarla merdivenlerden aşağı indi ve elindeki mumu basamakların sonundaki masanın üzerine yerleştirdi. Dua edemiyor, hiçbir şey düşünemiyor ve soğuk soğuk terliyordu. Kendi kalbinin gümbürtüsünden başka hiçbir şey işitmiyordu. Pek emin değildi ama orada öylece dikileli belki bir, belki iki saat olmuştu ki birdenbire yukarıda hafif ve uğursuz bir gürültü duydu. Cesedin asılı durduğu odada bir çift ayak dolaşıyordu. Hemen ardından kapı açıldı. Oysa kapıyı kilitlediğini çok iyi hatırlıyordu Bay Solace. Sonra merdiven sahanlığına doğru bir adım atıldı. Ceset trabzandan eğilip aşağıya, onun durduğu yere bakıyormuş gibi geldi Bay Solace'a. Mumu yeniden eline aldı. Çünkü evi aydınlık bırakmak istemiyordu. Ve elinden geldiğince sessiz bir biçimde papaz evinden çıkıp, Vatikan'ın en uzak noktasına kadar gitti. Hala göz gözü görmüyordu. Yere bıraktığı mum sanki dışarıda değil de bir odadaymışçasına durgun ve berrak bir alevle yanıyordu. Yaprak kıpırdamıyordu. Hareket eden tek şey küçük vadiye doğru şırıl şırıl akan Duley Nehri ve ötedeki papaz evinde merdivenin basamaklarını ağır ağır inen hain adımlardı. Bay Solace bu ayak sesini çok iyi tanıyordu. Çünkü Janet'ın ayak sesiydi bu. Her bir adım o küçük yaratığı giderek ona yaklaştırıyor, içinin ürpertisi giderek derinlik kazanıyordu. Ruhunu, onu yaratan ve ayakta tutan Tanrı'ya emanet etti. ''Yüce Tanrım'' dedi. ''Bu gece şerrin güçlerine karşı savaşabilmem için kudret ver bana.'' O sırada ayak sesleri kapıya doğru yaklaşmaktaydı. Bay Solace, bir çift elin duvara sürtünerek ilerlediğini işitebiliyordu. Sanki o korkunç varlık karanlıkta yolunu bulmaya çalışıyor gibiydi. Söğüt ağaçları sallanıp hep bir ağızdan inlediler, tepelerde uzun bir iç çekiş yankılandı, mumun alevi titredi. Çarpık Janet'ın cesedi işte oradaydı. Üstünde keten robu ve siyah beresiyle, hala omzunun üstünde duran başı ve hala yüzünden eksilmeyen o yaban ifadeyle, ''Canlı derdiniz görseydiniz, oysa ölüydü.'' Bay Solace'ın çok iyi bildiği gibi, papaz evinin kapısının eşiğinde ayakta duruyordu. Bir insan ruhunun ölümlü vücuduna köle gibi bağlı olması gerekirdi. Ama papaz bu garip durumu gözleriyle gördüğü halde cesaretini kaybetmedi. Janet orada çok fazla beklemedi. Tekrar yürümeye başlayarak, söğütlerin altında duran Bay Solace'a doğru yavaş yavaş ilerledi. Bedenindeki bütün canı, ruhundaki bütün gücü, Bay Solace'ın gözlerinden öfke halinde fışkırıyordu. Janet, onunla konuşmaya gelmiş gibi görünüyordu. Ama konuşmak için kelimelere ihtiyacı vardı. Sol eliyle bir işaret yaptı. Kedi tıslamasını andıran bir rüzgar esti aniden. Mum sönüverdi. Söğütler insan gibi feryat ettiler. Bay Solace anladı ki her şeyin sonu gelmişti. Ya ölecek ya kalacaktı. ''Cadı, acuze, şeytan!'' diye haykırdı. ''Tanrı'nın kudreti adına sana emrediyorum, git buradan. Ölüysen mezara, lanetliysen cehenneme git. Aynı anda Tanrı'nın eli gökyüzünden uzanıp dehşetin durduğu yere yıldırım gibi indi. Cadı karının o zamana kadar mezara girmeyen ve iblisler tarafından kaçırılan yaşlı, ölü ve kafir cesedi, bir kükürt kıvılcımı gibi çabucak yanıp tükendi ve kül olup toprağa döküldü. Ardından gök gürledi, keskin gürlemeler birbiri peşi sıra geldi. Hemen ardından şiddetli bir yağmur boşandı. Bay Solis bahçe parmaklıklarından atladı ve dereleri atlaya atlaya köye doğru koşmaya başladı. Aynı günün sabahı saatler 6'yı gösterdiği sırada kara adam büyük piramit anıtını geçerken John Christie tarafından görüldü. Saat 8'e gelmeden önce Nakdao durağına varmıştı. Aradan fazla zaman geçmemişti ki Sandy Mellon'un onu Kilmacarley'den çıktıktan sonra kıyı boyunca hızlı hızlı yürüyerek uzaklaştığını gördü. Janet'in vücudunda bu kadar uzun bir süre boyunca yaşayan o şeyin o olduğu konusunda çok az şüphe var. Ama en sonunda uzaklara gitmişti işte. Ve o zamandan bu yana şeytan bizi Balveri'de hiç rahatsız etmedi. Ancak papaz için zorlu bir sınav olmuştu bu. Uzun, hem de çok uzun bir süre yatağında sayıklayarak yattı. İşte o gün bugündür sizin de bildiğiniz gibi bir adam oldu Bay Solis. Son.